ni mama ni ga ga ma da ni ni re ni ni da da pa pa pa pa pa ma ga re sa ni da sa ni re sa da pa ma pa ga ma ga re ni ni ni da pa pa ga re ni ni da da ni mama ma da ni ni da pa ma ga ga ma pa Sa ni re sa ga ma ga re sa ni ga ma re.